2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 października, minęła 9. Anna Kowarek-Brankati i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość zachowuje większość w Sejmie, ale traci w Senacie. Do tej kwestii odniósł się w salonie politycznym Trójki Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiSu. Sejm w starym składzie wznawia posiedzenie. Zajmie się m.in. raportem Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold. W studiu Polskiego Radia wieczorem nagrodzeni zostaną najlepsi reporterzyści. Wszystko jest już jasne. PKW podała wieczorem oficjalne wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Sejmie 235 mandatów i utrzymuje większość. Koalicja Obywatelska zdobyła 134 mandaty, Lewica 49, PSL 30, a Konfederacja 11. Rządząca partia nie uzyskała natomiast większości w nowym Senacie. Wywalczyła 48 mandatów. Opozycja i niezależni kandydaci będą mieli w sumie 52 mandaty. O te kwestie był pytany w salonie politycznym Trójki Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiSu. Senat jest elementem oczywiście procesu legislacyjnego, ale tutaj główny ciężar leży w Sejmie. Senatorowie mogą wnosić poprawki do ustaw i zasadniczo tego byśmy od nich oczekiwali. No, obawiam się jednak, że będziemy mieli do czynienia raczej z działaniami destrukcyjnymi ze strony opozycji i spowalniającymi proces legislacyjny. W czwartek mają ruszyć rozmowy polityków opozycji na temat stanowiska marszałka Senatu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kandydatem może być Bogdan Borusewicz, wybrany po raz kolejny w tych wyborach do Senatu w okręgu gdańskim. Tymczasem Sejm jeszcze w starym składzie właśnie powinien wznowić przerwane we wrześniu posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. raportem końcowym z prac Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Co jeszcze znalazło się w porządku obrad, o tym Małgorzata Naukowicz. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Propozycja ta wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów. W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma on wdrożyć do naszego prawa unijne przepisy dotyczące otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami. Projekt zwalnia też określone podmioty z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom. Odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy autorstwa inicjatywy Stop Pedofilii, którego celem ma być zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zagranica i kolejne represje wobec przeciwników rosyjskich władz. W co najmniej 15 miastach policja weszła do mieszkań zwolenników opozycji, podały rosyjskie media niezależne. Funkcjonariusze zabezpieczają komputery i dokumenty należące do osób, które współpracują z Aleksiejem Nawalnym. Według Radia Swoboda akcja ma związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie Fundacji do Walki z Korupcją. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Od rana rewizje są prowadzone w sztabach Aleksieja Nawalnego w Ufie, Saratowie, Samarze, Jarosławiu, Nowokuźniecku, Jekaterynburgu i Czelabińsku. Dyrektor Fundacji do Walki z Korupcją Iwan Żdanow poinformował, że podobne działania policja podjęła jeszcze w kolejnych 8 miastach. Portal OWD Info podał, że część współpracowników Aleksieja Nawalnego jest przesłuchiwana na miejscu rewizji, a niektórych policjanci zabierają do komisariatów. Funkcjonariusze konfiskują także komputery i nośniki danych. Na początku sierpnia Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie prania pieniędzy przez Fundację do Walki z Korupcją, którą kieruje Aleksiej Nawalny. Później na podstawie wpłat dokonanych z zagranicy Ministerstwo Sprawiedliwości uznało fundację za tak zwanego zagranicznego agenta. Na tej podstawie zablokowano konta części współpracowników lidera opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego poznamy nazwiska najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych. W trakcie gali polskich reportażystów wręczone zostaną m.in. nagrody ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory, konkursu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska-Mądry podkreśla, że poziom nadesłanych prac jest bardzo wysoki. Nasz reportaż w sensie dźwiękowym to najlepsza światowa czołówka. Sporo jak zwykle tematów historycznych, ale które mają swoje dopełnienie właśnie teraz. Irena Piłatowska-Mądry dodaje, że coroczna gala jest świętem polskich reportażystów. Kiedy reportażyści mogą cieszyć się swoimi sukcesami. obecności ludzi, którzy kochają reportaż. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Na koniec było łatwo i przyjemnie. Nasi siatkarze pokonali Iran 3-0 w kolejnych setach do 18, 18 i 16 i zajęli drugie miejsce w Pucharze Świata. W pierwsze wcześniej zapewnili sobie Brazylijczycy. Ci właśnie teraz grają z Włochami i wygrali dwa pierwsze sety. Zaczyna się trzecia partia. Siatkarze w Pucharze Świata, piłkarze grają w eliminacjach Euro. W Sofii zgodnie z przewidywaniami bułgarscy pseudokibice udawali małpy i hajlowali, gdy przy piłce byli czarnoskórzy zawodnicy reprezentacji Anglii. Mecz z tego powodu dwukrotnie przerywano, a na boisku goście pokazali klasę. Wygrali aż 6-0 i są niemal pewni awansu do turnieju finałowego. Szampany otwierali wczoraj Ukraińcy. Pokonali Portugalię 2-1 i nikt już im awansu nie odbierze. Mało tego, w grupowej tabeli mistrzowie Europy tracą do nich aż 8 punktów. Mistrzowie świata też są tylko wiceliderami w swojej grupie. Francuzi w spotkaniu podwyższonego ryzyka zremisowali po jeden z prowadzącą w tabeli Turcją. W poprzednim meczu tureccy piłkarze salutowali. Raczej nie dlatego, że lubili się bawić w dzieciństwie w żołnierzy. Tym razem obyło się bez politycznych deklaracji i bez awantur na trybunach Stade de France w Paryżu. Takie obawy też były, bo kibiców gości było pewnie tylu, ilu dopingujących gospodarzom. Zmieniamy dyscyplinę. Aż 8 biegaczy i 5 Amerykanów ma szansę na tytuł lekkoatlety roku. Światowa Federacja wytypowała 11 nazwisk. Niestety wśród nich nie ma Pawła Fajtka, co dziwi o tyle, że dopiero co został mistrzem świata po raz czwarty z rzędu. W stawce jest za to zwycięstwo głosowania sprzed roku. Eliud Kipchoge odebrał wówczas statuetkę za rekord świata w maratonie. Teraz też go poprawił w sobotę w Wiedniu, łamiąc barierę 2 godzin, ale dokonał tego, mówiąc oględnie, w warunkach sterylnych i rekord jest jedynie nieoficjalnym. Skoro mówimy o biegaczach, to warto się pośpieszyć z zapisami na 31. Warszawski Bieg Niepodległości. Na imprezę zaprasza Karol Adamaszek z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. 11 listopada o godzinie 11.11 zaczynamy czwartą dekadę biegania. Biegania, wielkie sportowe święto. W święto biegu niepodległości. I jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą na sportowo uczcić tą rocznicę, a także wziąć udział w rekordowym jak na Warszawę, jak na stolicę, wydarzeniu biegowym i wydarzeniu sportowym. Bo w tym roku zaplanowaliśmy ponad 22 tysiące miejsc. Zapisy na bieg na portalu aktywnawarszawa.pl. Trójka jest patronem wydarzenia, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Mateusz Fusiarz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W całej Polsce pogodniej bez opadów, rano jeszcze miejscami mglisto. Na południu silniejszy wiatr osiągający w Sudetach do 90 km na godzinę. Od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19.00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz.

see your face again. The light goes on forever and the beauty never ends. Feel you in the warm breeze, in the warm breeze, blowing through the tall trees, through the tall trees. Signs are all around me, signs are all around me. The sky is full of stars, the sky is full of stars. I just wanna stop and stare, stop and stare. So much tender loving care, so much tender loving care. His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. Just listen to your. Kristen Ingram, Cab Mo. Głęboko wierzę i trzymam kciuki, że kiedyś zobaczymy ich w Katowicach na Rawie Blues, być może razem, a nawet gdyby byli osobno, też będzie cudownie, bo Kristen pięknie gra na gitarze, Cab śpiewa tak, że rozsiewa wokół siebie tylko dobre emocje i dobre wibracje. Ci z Państwa, którzy byli na jego koncercie, kiedy koncertował wspólnie z Wielką Orkiestrą, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, no to wiedzą, że te aranżacje utworów i piosenek Keba dokonane przez Krzesimira Dębskiego były mistrzostwem świata i w moim przekonaniu warto byłoby to powtórzyć. Abstrahując od razy, byłoby dobrze, gdyby wreszcie koncertowo zjawił się w Polsce Boss.

Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, tak dziś z większą uwagą patrzyłem na ceny paliw na swojej trasie i proszę sobie wyobrazić, że bez zmian. 4,89, 4,91, czyli takie same ceny, jak obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie. A mówiliśmy, panie Adamie, że po wyborach na pewno podrożeje. No, wie pan, dopiero mamy 2 dni po wyborach, więc oczywiście takie rzeczy nie dzieją się tak w takim cyklu natychmiastowym. Zawsze jest pewne opóźnienie, ale to był taki czynnik dosyć oczywisty, powodujący stabilizację cen paliw. I teraz pytanie jest, na ile te ceny przed wyborami były wspierane przez obu producentów, a na ile one teraz będą musiały szybko nadrobić zyski, odzyskać te, które straciły w tym okresie, kiedy była ta cisza naftowa. Ale dobra cena jest baryłki ropy. Tak, cena baryłki ropy jest ciągle, ropa się trzyma, ale pamiętajmy o tym, że o cenach, cena na polskim rynku to jest najwyższa cena, jaką mogą uzyskać krajowi producenci, nie do prowadzając do importu większych ilości paliwa z zagranicy, więc to jest przede wszystkim kluczowy element, a to, ile kosztuje ropa, to już jest drugorzędny. No tak, zobaczymy, jak będzie za tydzień, prawda? No, będziemy to obserwować. Tak młodzi ludzie nigdy jeszcze nie otrzymali nagrody z dziedziny ekonomii, Nagrody Nobla. Banerjee z Indii, Kramer ze Stanów Zjednoczonych, Duflo z Francji. Wszyscy poniżej 50. To po pierwsze sprostujmy. Cała trójka z amerykańskich uczelni, Banerjee i pani Duflo, to jest małżeństwo, pracujące na Massachusetts Institute of Technology. Kramer pracuje na Harvardzie chyba. To są uczeni, którzy... Ale narodowości dobre podają. Tak. Pochodzenie tak, ale tu już nie o pochodzenie. Nie chodzi tylko o to, czym oni się zajmują. Oni reprezentują taki nowy nurt w ekonomii. To jest ta ekonomia behawioralna, która w tej chwili robi taką karierę. To są ludzie, którzy pracują tak na granicy socjologii i ekonomii, a na dodatek oni jeszcze to nie są tacy naukowcy, którzy siedzą zakopani gdzieś w bibliotekach i analizujący jakieś makroekonomiczne dane i szukający jakichś powiązań, tylko pracujący w najbiedniejszych krajach i prowadzący eksperymenty na ludziach, że tak powiem. Czyli, że to są tak zwane eksperymenty randomizowane, czyli, że takie, w których jest pewna próbka kontrolna i pewna grupa porównawcza i bada się działanie pewnych czynników mikroekonomicznych, jak one wpływają właściwie na 2 elementy, które uważa się, że dzisiaj w walce z ubóstwem skrajnym są kluczowe, czyli walka o ochronę zdrowia i o edukację. No i oni odkrywają pewne powiązania dosyć zaskakujące, które pozwalają na taką racjonalną pomoc i uzyskiwanie lepszych efektów. No podam przykład. Takie badania były prowadzone chyba w Kenii, gdzie badano, dlaczego efekty edukacyjne w nauce tych najbiedniejszych dzieci nie są takie, jakich oczekiwano i za jakie płacono. No i zastanawiano się, czy może więcej nauczycieli, więcej podręczników. Okazało się paradoksalnie, że najskuteczniejszą metodą okazało się podawanie leków przeciwko robakom, bo te dzieci po prostu chorowały i nie były w stanie się uczyć. I takich powiązań... I pomogły te pastylki, tak? Tak. I takich elementów, które szukają takich czynników, które pozwalają na wyciąganie takich społeczeństw z największej biedy, no jest wiele. A oni stworzyli cały system takich badań, bo to nie tylko paru naukowców, ale jest setki wolontariuszy, którzy muszą z tymi ludźmi pracować, te wszystkie dystrybuować, badać to wszystko, prowadzić ankiety, i to jest właśnie ich zasługa i oni zostali docenieni. Sędziwi profesorowie do tej pory dostawali nagrody. No różnie, ale rzeczywiście pani Diflo jest drugą kobietą, która dostała tego ekonomicznego Nobla, bo to oczywiście nie jest dokładnie Nobel, to jest nagroda szwedzkiego banku centralnego. Nobel nie ustanowił tej nagrody. Tak, nie ustanowił, ale bank finansuje go. To nie do wiary, panie Adamie. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, 4 na 10 hitów kinowych to polskie produkcje. No ja akurat polskich filmów. Nie wiem, dlaczego pan z taką deklaracją, że to jest nie do wiary, do tego podchodzi, dlatego że polskie filmy już od dłuższego czasu stały się konkurentami tych największych przeborów i Polacy bardzo je chętnie... Cofam to nie do wiary. Tak. I ten sezon jest szczególny. Mamy taki fenomen, jakim jest Patryk Wega, który jaki by film nie zrobił, to milion widzów to ma jak gwarantowany, ale również inne filmy takie, bardziej można powiedzieć kina artystycznego, też przynoszą coraz większe dochody i nakręcają ten biznes, to znaczy, że nie tylko państwo jako ten sponsor, który teraz będzie miał jeden taki wielką wytwórnię, bo zostały zlikwidowane studia filmowe, ale również inwestorzy, którzy wchodzą w ten biznes, już mają, że tak powiem, większe szanse na to, żeby zarobić na produkcji kinowej. Inwestorzy chętnie pożyczają pieniądze Grecji. Panie Adamie, na czym to polega? Niedawno Grecja bankrutowała. Na czym polega pożyczanie pieniędzy? Nie boją się? To inaczej może powiedzmy. To, co wszystkich ostatnio zdumiało, to że Grecja jest w stanie obligacje z ujemnym oprocentowaniem emitować, czyli że mało, że pożyczają, to nawet dokładają trochę do tego. To jest zjawisko, z którym mamy do czynienia od pewnego czasu. Te ujemne oprocentowania obligacji skarbowych państw, one się pojawiły trochę w efekcie tego luzowania ilościowego, tych nadwyżek pieniędzy, a w przypadku Grecji to jest akurat taki fenomen troszeczkę chyba zdemonizowany, bo tam duża część tych papierów została kupiona przez lokalne banki i to wynikało z takich obowiązków regulacyjnych. One muszą takie tworzyć, w ten sposób zabezpieczać tego regulator wymaga swoją akcję kredytową. Czyli wiedzą, co robią. To znaczy tak, robią co muszą przede wszystkim, ale oczywiście są tacy, którzy pożyczają Grecji z założeniem, że to nie jest, to jest w tej chwili tak obserwowany kraj, tak pilnowany, że tutaj raczej nie ma obawy, że się całkowicie polegnie. Teraz o moich ulubionych samochodach. Mianowicie koncerny nie nadążają z produkcją SUV-ów klasy B. No tak, no to są trochę takie te mniejsze SUWy, ale generalnie... Mniejsze, tańsze. Fenomen SUWów jest rzeczywiście rzeczą dosyć niezwykłą, bo to jest bardzo popularny typ samochodów. W Niemczech w tej chwili trwa bardzo burzliwa dyskusja po takim wypadku dramatycznym w Berlinie, gdzie taki kierowca SUWu zabił kilkoro przechodniów, w tym takiego chłopca z Polski jednego, i tam przeszły demonstracje żądające przede wszystkim wprowadzenia zakazu wjazdu takich wielkich aut do centrów. Tak, bo niektóre to są jak czołgi. Jak czołgi między innymi Spiegel teraz taki okładkowy materiał opublikował, gdzie tak załamuje ręce, że Niemcy z jednej strony mówią, że są tacy przyjaźni dla środowiska i że ten dwutlenek węgla to jest ich największym wrogiem, a kupują najchętniej samochody, które emitują 200 gramów CO2 na kilometr, wówczas kiedy norma jest 80, i w ogóle się tym nie przejmują, bo uważają, że to jest najbardziej prestiżowe i że jedna osoba jadąca i wioząca ze sobą 2,5 tony żelaza, to jest właśnie najbardziej... Ale klasa B to są właśnie te mniejsze. Trochę mniejsze, ale proszę pamiętać, że na przykład w Polsce zostały normy parkingowe zwiększone, dlatego że SUWy się nie mieściły w dotychczasowych rozmiarach i mamy mniej miejsc parkingowych właśnie dlatego, że wiele osób wybiera SUWy. To prawda. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Do jutra 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów, na przykład za laptop HP z dyskiem SSD oraz grafiką AMD Radeon. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1049,30 zł, a za 65-calowy telewizor Samsung UHD 4K z technologią Smart TV i z technologią HDR po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa, a teraz w naszym programie coś dla starszych i młodszych słuchaczy. To będzie 7 minut klasyki. Like a dog without a bone and actor out alone.

Takie wielkie, klasyczne utwory jak Riders on the Storm i zespół The Doors. W Trójce nie tylko od Wielkiego Dzwonu, ale także w środku tygodnia w całkiem zwyczajny wtorek. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. We wtorek Katarzyna Cygler. Szanowni Państwo, nigdy nie wiemy, kiedy zwykła rozmowa, zwykłe spotkanie towarzyskie czy biznesowe przerodzi się w sytuację kryminalną. Tak było pewnej jesieni w Krakowie. Do mieszkania niejakich państwa Suskindów zgłasza się człowiek, który chciałby wynająć pokój dla swojej znajomej studentki, a akurat Suskindowie szukają dodatkowych źródeł przychodu, żeby jakoś przetrwać, bo jest 1933 rok i wielki kryzys. Chleb, masło, cukier stały się towarami luksusowymi, a bieda i głód codziennością wielu Polaków. I w takiej sytuacji wynajęcie pokoju młodej dziewczynie, artystce, która 3/4 dnia spędzać będzie na uczelni, wydaje się rozsądne i być może nawet mało uciążliwe. Tak więc wstępna umowa ustna zostaje zawarta, a zadatek wpłacony, zaś pozostała kwota ma być uregulowana w dniu wprowadzki. I na początku października miła studentka pojawia się ze swoim znajomym, tyle że bez pieniędzy. A wtedy rodzina mówi, o co to nie, i odmawia wpuszczenia dziewczyny do pokoju. I tak wszyscy stoją w progu i dyskutują. A przysłowie mówi, nie przez próg, nie przez próg. Napięcie rośnie. Każda ze stron sporu czuje coraz większą frustrację, złość i niezgodę na bycie oszukanym. Nowa lokatorka ze swym przyjacielem próbują przekonać rodzinę, że pieniądze przyjdą zaraz, przekazem i wszystko zostanie uregulowane, ale rodzina nadal trzyma ich w tym nieszczęsnym progu. I kiedy emocje sięgają zenitu, nagle pojawia się wysłannik z listem, a dokładnie listonosz z przekazem. Rodzinę Suskindów ogarnęła lekka konsternacja, młoda kobieta poczuła ulgę, a happy end czaił się za progiem, jednak przejść go nie chciał. Kiedy studentka podpisywała przekaz, padł strzał. Martwy listonosz osunął się na podłogę. Potem padł kolejny i trafił śmiertelnie właściciela mieszkania. Następny zabił jego żonę, a ostatni trafił w ich córkę. Kto strzelał? Czy studentka, czy jej przyjaciel? Dlaczego padły strzały? Czy spowodowała je złość, frustracja? Kim byli ci dwoje? Policja ujęła ich natychmiast. Para przyjaciół była małżeństwem. Nazywali się Maria i Jan Maliszowie. I ta cała sytuacja okazała się być zaplanowanym napadem, który nie wyszedł. Celem był listonosz i cała gotówka, którą dysponował. Wynajem, pokoju, przekaz były tylko pretekstem, by zwabić listonosza w określone miejsce. W wynajętym pokoiku miał dostać porządnie w łeb, paść nieprzytomny, a Maliszowie z gotówką uciekliby hen daleko. No, wyszło inaczej. Proces śledzili wszyscy. Malisz twierdził, że tylko on strzelał, Maliszowa, że także i ona. On został skazany na śmierć, ona na dożywocie. Zła sytuacja materialna dotknęła większość społeczeństwa. Kradzieże, rozboje w czasach biedy i beznadziei stały się elementem codzienności. Jednak zbrodnia Maliszów zbulwersowała i zatrwożyła opinię publiczną, przynajmniej z dwóch względów. Zamordowania tylu niewinnych osób i tego, jak dalece można się zgubić w sytuacji skrajnej biedy i braku perspektyw. No, w życiu różnie bywa, jednak nasze podejście do przeciwności definiuje, kim jesteśmy, a w końcu też szczęście to wybór. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around me. Come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Life.